Pascal Niyoyankunze. Sasa bana dakika 20 kwenye studio za Radio Isanganiro. Karibu mpenzi msikilizaji kuifuata taarifa hii. Kwanza ni muhtasari wake. Mpango wa kupunguza gari za serikali walipotiwa kugonga ukuta. Vikwazo 7 vilipotiwa kukabili mpango wenyewe. Wasemaji wa taasisi tofauti pia muhimu nchini Burundi wameelekea kwenye mpaka kati ya Burundi na Rwanda mkoani Kirundo kutathmini swala la Warundi wanaorejea kutoka nchini Rwanda. Na nchi ya Tunisia yapokelewa kama mwanachama mpya wa muungano COMESA kwenye mkutano wa 20 unaoendeshwa nchini Zambia. Kuna hiyo na mengine, karibuni. Mitambo yaongozwa na Eli Kadogo. Isanganiro. Tufungue taarifa hii habari kwa habari za usalama, ambapo Wizara ya Usalama wa Raia inafahamisha kuwa usalama uliimarishwa vizuri katika kipindi cha miezi mitatu imepita mwaka huu. Hata hivyo, palijitokeza uhalifu ambao upande mkubwa ulisababishwa na mizozo ya ardhi. Hayo yamefahamishwa na katibu wa kudumu katika Wizara ya Usalama Alhamisi hii katika mkutano na wanahabari alipokuwa akiweka wazi yale yaliyotekelezwa na wizara hiyo awamu ya pili ya mwaka huu. Kamishna mkuu wa polisi Melkiade Rucheche afahamisha kuwa taasisi hiyo itaongeza nguvu katika kupiga vita pombe haramu pamoja na kuimarisha usalama wa Warundi. Habari hii tutairejelea kabla ya kukamilisha taarifa hii ya habari. Vyuma kulipo pachikwa mataa ya rangi tatu ama fetricolor yanayorahisisha usafiri viliharibiwa kwenye maeneo tofauti ya mtaa wa Buyenzi jijini Bujumbura. Madereva pamoja na watu wengine wanaopita maeneo hayo waomba vifaa hivyo vikarabatiwe ili kukinga ajali mbalimbali. Mengi zaidi na Jerome Hakizimana. Tulipopitia kwenye barabara ya tarehe mosi mwezi Novemba, 1 Novembre kwa Kifaransa, juma kilichokuwa kinabana mwanga traffic kilibomoka. Ukisogea mbele kidogo karibu ya kituo cha kutengenezea vinywaji katika barabara ya upana Avenue de Large kwa Kifaransa, kuna chuma kingine kama hicho ambacho kilibomoka. Mmoja miongoni mwa wanaofanyia shughuli zao katika barabara hiyo anabaini kuwa vyuma hivyo vilivunjika baada ya kugongwa na magari na kubaki chuma kimoja badala ya viwili, na hivyo huchangia kusababisha ajali katika barabara hizo. Wanaofanyia shughuli zao katika barabara hiyo wanasema kuwa kuna zaidi ya miezi miwili vyuma hivyo kugongwa. Wanaomba vikarabatiwe ili warahisikiwe katika trafiki zao. Shukrani Jerome Hakizimana. Daima katika habari za usalama, watu wane wa kabila la watu wa eneo la Nema kijijini Burarana katika tarafa na mkoa wa Bururi wamezuliwa kwenye kituo cha polisi tangu Jumatano hii Alhamisi alasiri kumradi. Wanatuhumiwa kuyumbisha usalama kwa kumjeruhi vikali raia mmoja wa eneo hilo wakilipiza kisasi kufuatia ndugu yao aliyemaliziwa maisha kwa kufyatuliwa risasi na askari polisi. Bwana huo aliyeuawa alikuwa akijaribu kushambuliana na polisi ili asikamatwe baada ya kutuhumiwa wizi. Polisi mkoani Bururi alifukua mhanga wa vipigo hivyo ameshughulikiwa kimatibabu. Katika habari za ufugaji, ng'ombe 159 ndio waliathiriwa na ugonjwa wa ngozi ama dermatose nodulaire kwa Kifaransa katika mkoa wa Bururi. Kiongozi wa ofisi ya kilimo na ufugaji mkoani humo Bwana Bernard Habonimana aomba wafugaji kubakiza mifugo katika mazizi ili kukinga ugonjwa huo usizagae mkoani kote na maeneo pengine. Tulejea ile habari ya usalama, ambapo Wizara ya Usalama wa Raia inafahamisha kuwa usalama uliimarishwa vizuri katika kipindi cha miezi mitatu imepita mwaka huu. Hata hivyo, palijitokeza uhalifu ambao upande mkubwa ulisababishwa na mizozo ya ardhi. Hayo yamefahamishwa na katibu mkuu na katibu wa kudumu katika Wizara ya Usalama Alhamisi hii katika mkutano na wanahabari alipokuwa akiweka wazi yale yaliyotekelezwa na wizara hiyo awamu ya pili ya mwaka huu. Kamishna mkuu wa polisi Melkiade Rucheche anafahamisha kuwa taasisi hiyo itaongeza nguvu katika kupiga vita pombe haramu pamoja na kuimarisha usalama wa wananchi. Tumusikilize. Katika kipindi hicho, usalama ulikuwa shwari nchini kote. Hata hivyo, kuna uhalifu uliojitokeza, hasa shambulio uliotokea Ruhagarika wilayani Buganda ni huko mkoani Chibitoke. Vifo 62 vilijitokeza, vikisababishwa sehemu kubwa na mizozo ya ardhi, ulevi, imani potofu, huku silaha 19 zikuwa zilikamatwa zikimilikiwa kinyume cha sheria na hali ya wizi iliweza kuripotiwa. Polisi ilisimama imara kwa kukinga raia. Katika kupiga vita umiliki wa silaha, tume inayohusika na kukusanya silaha SENAP ilikusanya silaha 1260. Kwa kumalizia, Wizara ya Usalama na Kukinga Ajali itaongezea nguvu katika kupiga vita maovu na ugaidi hasa. Katika awamu ya tatu ya mwaka huu, umakini mkubwa utahusika na kupiga vita pombe haramu kutokana na madhara yake kwenye usalama wa wananchi pamoja na afya ya raia. Isanganiro. Na katika habari za usafiri, kuna ripotiwa minunguniko miongoni mwa abiria wanaosafiri kwenye basi za uchukuzi kutoka mjini Bujumbura kuelekea mkoani Bubanza kufuatia upandishwaji bei ya nauli kati ya franka 300 na 500 sarafu za Burundi kufuatia urefu wa safari. Madriva wanaeleza kuwa bei hizo zimepandishwa kutokana na hali ya barabara pamoja na mzunguko wanaolazimika kufanya kutokana na kazi za kukarabati daraja eneo la Mtakura ambazo bado hazijamalizika. Na katika habari za utawala, mpango wa kupunguza gari za serikali ulikabiliana na vikwazo vikubwa vifikavyo 7. Hayo yamegubikwa katika ripoti ya kituo husika na maendeleo ya uchumi, IDEC kwa ufupi katika lugha ya Kifaransa. Miongoni mwa vikwazo hivyo kuna rifiwa muongezeko wa idadi ya watu wanaopewa marupurupu ya usafiri, huku gari zilizobaki kama miliki ya serikali zikiwa hazitunzwi kama inavyotakiwa. Mengi zaidi na Jean-Marie Vianengenda Kumana. Sera hiyo ya kupunguza gharama za usafiri kwa viongozi wa serikali ilikuwa na lengo la kupunguza gharama za serikali zinazohusiana na usafiri, usimamizi na matumizi ya gari za serikali. Ni baada ya kugundua kuwa serikali ilikuwa ikitumia pesa nyingi kwenye sekta hiyo ya usafiri kwa watumishi wake. Kinyume ya hapo, pesa za kutengeneza gari hizo nyakati hizo zilikuwa zimeongezeka kwa idadi kubwa, lakini sera hiyo haijazalisha maendeleo yoyote yote kwenye taaluma hiyo ya usafiri serikalini. Duru kutoka kwenye kitengo cha IBC zaeleza kuwa changamoto ya sera hiyo ni miongoni mwa walio anzisha mradi huyo ambao hawakuendelea na uchunguzi na kufuatilia kwa karibu matumizi ya gari hizo pamoja na kuheshimisha madhumuni waliojipangia mwanzoni mwa mkakati huyo. Duru hizo zaeleza kuwa sera hiyo imetekeleza kwa 20% tu. Wingi wa magari yaliyotumiwa kwenye mradi huyo ni pamoja na Wizara ya Ulinzi, Wizara ya Usalama, Tawala Bora pamoja na Musuluhishi. Pia sera hiyo imekumbwa na ugumu wa kutoa faida kwa waandamizi wapya. Jumla ya magari 60 imepaswa kuhifadhiwa kwa gharama ya serikali kulingana na sera hiyo. Kituo hicho cha IBC chaeleza kuwa msaada wa kiufundi kutoka Wizara ya Fedha ungetolewa katika kufanya uchunguzi juu ya kiwango cha ufanisi kutoka wizara ya kuwajibika na namna taasisi zilivyonufaika na matumizi ya sera hiyo ya kupunguza gharama za usafiri kwa viongozi wa serikali. Shukrani vya Ningi Ndakumana. Na katika habari za sheria, mahakama ya rufaa mkoani Ngozi imemhukumu kifungo cha miaka 5 na faini ya 500 sarafu za Burundi Bwana Donatien Barandereka, aliyekuwa kamishna wa polisi mkoani Changuzo, anatuhumiwa kumiliki silaha kinyume na sheria pamoja na kumkabidhi bunduki raia. Mkutano wa 20 wa marais wa nchi wanachama wa muungano kwa meza utaongozwa na katibu mkuu mpya Bwana Chireshe Kapwepwe kutoka nchini Zambia. Amemrejelea Sindiso Ngwenya kutoka Zimbabwe aliyemaliza muhula wake. Nchi ya Tunisia imekubaliwa kuingia katika mkutano huo, hatua iliyochukuliwa kwenye mkutano unaoendeshwa wakati huu nchini Zambia. Isanganiro. Na katika habari za jamii, wakimbizi 46 walirejea Jumatano hii kutoka kambi ya wakimbizi ya Kakuma nchini Kenya. Bigoriose Berahino, husika na masuala ya kurejesha wakimbizi kwenye Wizara ya Mambo ya Ndani, aeleza kwamba familia hizo 9 ni kutoka mikoa ya Kayanza, Gitega, Muyinga na Ruigi, na kuwa tayari wamefikishwa kwenye maskani yao. Kurioze Berahino afahamisha hatimaye kuwa duru ya mwisho ya kuwarejesha Warundi kutoka Kenya itakuwa tarehe 25 mwezi Julai mwaka huu. Wasemaji wa taasisi tofauti kama yule wa serikali, Wizara ya Usalama, Ofisi ya Rais wa Jamhuri na yule wa Wizara ya Mambo ya Ndani wameelekea kwenye mpaka wa Burundi na Rwanda mkoani Kirundo kaskazini mwa nchi Alhamisi hii. Habari kutoka eneo hilo zaarifu kuwa lengo lao ni kutathmini swala la Warundi wanaofurushwa kutoka nchini Rwanda pamoja na wakimbizi wanaorejea kutoka nchini humo. Na hapo mpenzi msikilizaji, ndipo nakamilisha taarifa hii ya habari. Kwaherini.